دا الحمدللہ 2005 کے اللہ ورتا ایمان نصیب کرے مسلمان شے نو دے الحمدللہ من سروز دا ختم نبوت کار کئی تبلیغ کی سفر مفر شے بار ملک نو تا اس الحمدللہ من سا ختم نبوت کار کئی دا دی مختصر غنتی کار گزاری جسے دا فرمائی دی وی چی دی راشی مختصر غنتی خبر کار گزاری و سناوی دا اسلام نو نمخ کی سہالات و بیا پی اس سہالات تی نو دا مبصر بھائی وہ ان شاء اللہ کارگزاری خپلا سنا ہوئی.